Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Odliczone do godziny 8, bo jest 8, a Państwo słuchają Trójki. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone sprzedadzą Polsce prawie 100 śmigłowców Apache i rakiety. Ustalenia zapadły w Białym Domu. Rosjanie zaatakowali dronami, rakietami Sumy i Krzywy Róg na Ukrainie. Są zniszczone bloki, zabici i ranni. Piątka dla Koalicji Obywatelskiej i jedynka dla PiSu. Wylosowano numer list komitetów w wyborach samorządowych. Wśród konkretów oferta pożyczki nowoczesnego uzbrojenia, wśród deklaracji zapewnienie, że NATO w razie zagrożenia nie zawiedzie. W 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO w Białym Domu spotkali się prezydenci Joe Biden i Andrzej Duda oraz premier Donald Tusk. Rozmawiali o przyszłości NATO i wsparciu dla Ukrainy. Wydarzenia w Białym Domu śledził Karol Surówka. Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne, powiedział na otwarciu spotkania z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem Joe Biden. USA są gotowe sprzedać Polsce 1700 rakiet oraz 100 śmigłowców Apache i udzielić pożyczki na ten zakup w wysokości 2 miliardów dolarów. Premier Donald Tusk podkreślił, że jedność przy stole podczas tego spotkania była imponująca. To, co było dla mnie ważne, to potwierdzenie jednoznaczne, że Ameryka nigdy nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli kiedykolwiek Polska będzie zaatakowana. Według prezydenta Andrzeja Dudy nie ma wątpliwości, że odrodził się rosyjski imperializm i że trzeba temu zdecydowanie przeciwdziałać. To chodzi także o to, czy uda nam się w Europie w ogromnej części odbudować przemysł zbrojeniowy. Joe Biden w czasie rozmowy z Andrzejem Dudą i Donaldem Tuskiem zacytował słowa Madeleine Albright: gdy jesteśmy razem, nie ma od nas większej siły na świecie. Z samolotu premiera w drodze z Waszyngtonu. Karol Surówka, Polskie Radio. Ta demonstracja jedności jest potrzebna nie tylko Polsce, mówił rano w Polskim Radiu przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. To była również demonstracja jedności, która jest bardzo potrzebna także amerykańskiej polityce, bo przecież my załatwiamy polskie interesy w Waszyngtonie, robi to premier Tusk, ale jednocześnie pokazujemy jedność amerykańskiej klasie politycznej, że w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii życia ludzi nie może być wewnętrznych sporów i napięć. Spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, choć zorganizowane z okazji przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO, przyniosło konkretne rezultaty, podkreślił w Polskim Radiu zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Mamy też konkrety na stole, jeśli chodzi o wsparcie realne, które ze strony Stanów Zjednoczonych jest proponowane Polsce. To świadczy o tym, że dodatkowym bonusem tych spotkań, tej wizyty było ogłoszenie 300 milionów dolarów pomocy dla Ukrainy, kolejnego już pakietu, ale też propozycja bardzo wyraźnego, mocnego wsparcia dla Polski. Najnowszy pakiet wsparcia dla Ukrainy ma zawierać znaczną liczbę pocisków do HIMARS-ów. Broń jest potrzebna naszym wschodnim sąsiadom do odpierania ataków ze strony Rosjan. Jedna osoba zginęła, 8 zostało rannych w ataku na Sumy na wschodzie Ukrainy. Drony uderzyły w blok mieszkalny. Z gruzów wydobyto 10 osób. Trwa akcja ratownicza. Wieczorem w rosyjskim ostrzale Krzywego Rogu w środkowej Ukrainie zginęły 4 osoby. 44 zostały ranne. Rakiety uderzyły m.in. w 2 budynki mieszkalne. Tam także pracują ratownicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który urodził się w Krzywym Rogu, napisał w mediach społecznościowych, że akcja ratunkowa potrwa tak długo, jak będzie to konieczne. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list największych komitetów startujących w wyborach samorządowych. To te, które wystawiają kandydatów w co najmniej połowie okręgów. Prawo i Sprawiedliwość ma numer 1, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy numer 2, a Trzecia Droga numer 3. Lewicy przypadła 4, Koalicji Obywatelskiej 5, a Stowarzyszeniu Bezpartyjni Samorządowcy 6. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostały... Aleksandra Sopuch ze Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy z wylosowanego numeru jest zadowolona. Jesteśmy drużyną na 6, taki też numer wylosowaliśmy. Osoby z pomysłami i osoby z otwartą głową są w stanie do każdego numeru wymyślić jakieś chwytliwe i pasujące hasło. Posłowi Maciejowi Koniecznemu z Lewicy Razem na razie nic nie przychodzi do głowy. Zupełnie mi się ta 4 z niczym nie kojarzy, ale tak na poważnie nie ma to większego znaczenia. Ludzie wiedzą, co robią, świadomie wybierają. Trochę zabawy jest przy tych numerkach, ale to się nie przekłada na. Numery list mniejszych komitetów będą w regionach losowali miejscowi komisarze wyborczy. Do urn pójdziemy 7 kwietnia. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Krystyny świętują w Krakowie. W dniu swoich imienin około 400 pań weźmie udział w uroczystym przemarszu od Barbakanu do Rynku Głównego w Towarzystwie Orkiestry i Bractwa Kurkowego. O 13 przy pomniku Adama Mickiewicza przywitają je przedstawiciele miasta. 27. ogólnopolski zjazd Krystyn rozpoczął się pod Wawelem wczoraj od rozmowy ze znanym językoznawcą profesorem Jerzym Bralczykiem. Kiedy tak się przyglądam, to widzę, że wszystkie Krystyny tutaj są uśmiechnięte. Są takie okresy, w których nadaje się jakieś imię. Był taki okres, że nie dawano tego imienia, ale chyba wracają Krystyny, mam takie wrażenie. Krystyny są bardzo takie opiekuńcze, jedna drugiej pomaga. Mamy lekarki, mamy prawniczki, jak któraś potrzebuje pomocy, wystarczy telefon. Halo Krystyna, to jest takie fajne. Pani o tym samym imieniu i w jednakowych zielonych kapeluszach spotykają się regularnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. 125 lat temu, dokładnie 13 marca, urodził się Jan Lechoń. O twórczości tego poety i prozaika w prognozie pogody mówić pewnie nie wypada, ale można się jego twórczością posłużyć, więc się posłużam. Za oknem wisi niebo niby szare płótno, pisał Lechoń w wierszu Zazdrość. Za oknem wisi niebo niby szare płótno i tak to wygląda niemal w całym kraju, gdzie należy się dziś spodziewać zachmurzenia. Przejaśnienia będą, przyjdą od zachodu, później do centrum. Deszcz dziś padać ma na wschodzie i południu Polski, a na termometrach będzie od 5 stopni na wschodzie do nawet 12 na zachodzie. Oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. W tym momencie mamy wschodnio-zachodnią amplitudę od 2 do 8 stopni Celsjusza. Zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. A, wiosna, tyle świeżości. Zapomniałem, nowe szczoteczki. Spokojnie, mają. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór szczoteczek elektrycznych w niskich cenach. Allegro, nasz największy sklep. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Deklarują, że są miłośnikami ekologii, a jednak wolą poruszać się samochodem, nie komunikacją miejską. To wniosek z badań nad preferencjami transportowymi mieszkańców Warszawy, a szczegóły w Trójce w najbliższych minutach. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy na jeszcze niecałe 3 kwadranse pory na Trójkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dzień dobry, mówimy razem z weekendem w środę. Wszystko się zgadza. Yeah. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. Weekend w trójce? No właśnie, w środę, ale można. A teraz przechodzimy do tematu komunikacji publicznej, czy raczej jej braku. Jak się prawdopodobnie okazuje, zakończył się projekt Comobility realizowany przez trzy warszawskie uczelnie i naukowcy ustalili, że około 60% osób deklarujących się jako proekologiczne mimo wszystko wybiera samochód. W studiu jest liderka projektu tych trzech uczelni, dr Anna Nicińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. I dzień dobry Państwu. No, jak te badania przebiegały? Bo na początku należy ustalić fakty i liczby. Mamy cztery grupy, tak? Cztery grupy, tak podzieleni zostali mieszkańcy Warszawy. Może zanim przejdziemy do meritum, ja tylko szybciutko sprostuję, ponieważ nasze konsorcjum składało się z trzech warszawskich uczelni, ale też norweskich partnerów, o których nie chcę zapominać, Fundacji na miejscu i miasta Lublin. I przechodzę do wyników. Tak, my badaliśmy preferencje transportowe, ale też zachowania, to w innej części i przy innej okazji może. Rozumiem, że dzisiaj się koncentrujemy na tym, co ludzie deklarowali. I zidentyfikowaliśmy w Warszawie takie trzy grupy ludzi, którzy mają pewnego rodzaju przekonania wewnętrzne, jakieś postawy, które sprawiają, że zachowują się albo podejmują wybory takie, a nie inne, jeśli chodzi o środek transportu. No i rzeczywiście nam z tych wyników udało się zidentyfikować takie trzy grupy po 30% i jedną po 10%, taką najmniej liczną. Ja od niej bym chciała zacząć, bo ona jest moim zdaniem dość intrygująca. My ich nazwaliśmy indywidualistami. To są ludzie, którzy jeżdżą albo rowerem, albo samochodem. Nie, ale byle lubią? Samemu. Byle samemu, mhm. Dokładnie. Więc wydaje się, że te 10% to są ludzie, którzy chętnie przesiedliby się do roweru, gdybyśmy mieli bardzo dobrą, bezpieczną infrastrukturę. Więc tutaj jest potencjał na zmianę taką sprzyjającą środowisku, ale też zdrowiu, bo na pewno jest zdrowiej jeździć rowerem niż samochodem. A pozostałe te trzy grupy rozkładają się nam tak równo po 30%. I ja słyszałam na, jak pan zapowiadał nas i też wcześniej w tej sądzie, że trochę jest takie poczucie właśnie, że warszawiacy są tacy bardzo przywiązani do samochodu. Wydaje mi się, że te nasze badania trochę to weryfikują. Owszem, jest te 30% miłośników samochodów, którzy czerpią po prostu frajdę, użyteczność. Aha, czyli tu chodzi o przyjemność. No tak, ekonomiści jak mówią o preferencjach, to mają na myśli użyteczność, czyli po prostu przyjemność, którą czerpią z pewnego dobra. Tym dobrem tutaj jest przemieszczanie się samochodem po mieście. I to jest, powiedziałabym, tylko 30%, którzy tak są zadeklarowani. 60% pozostałych to jest albo miłośnicy transportu miejskiego. I to są ci ludzie, którzy zazwyczaj wybierają transport publiczny. Warszawski transport publiczny na skali Europy jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięty i warszawiacy to doceniają. Więc to jest ta grupa tych 30%. No i zostaje nam ta najciekawsza grupa i o nią, powiedziałabym, powinien toczyć się bój. Te 30% ludzi, którzy tak naprawdę trochę są, jak to powiedział uczestnik zeszłotygodniowej konferencji, tacy swinging voters, że oni i transportem publicznym, i samochodem się przemieszczają. I to jest grupa, o którą należałoby zawalczyć, moim zdaniem, bo tutaj polityki publiczne mogłyby sprawić, że oni chętniej korzystaliby z transportu publicznego, z transportu zbiorowego, który jest bardziej przyjazny środowisku niż samochód. I jakie narzędzia temu mogą służyć, to jest dosyć dobrze już rozpoznane i przebadane. A to też rozmawiając często ze znajomymi, a wskazałbym wiele osób w gronie swoich znajomych, którzy są właśnie tymi swinging voters, czyli raz jadą samochodem, raz komunikacją miejską, jak wygodnie, jak zależy. I gdy rozmawiamy o temacie tego podróżowania jednak samochodem, no to zwykle to jest takie spojrzenie, wie pani, spod brwi, aha, z taką miną, no ale akurat w to miejsce dojeżdża się fatalnie komunikacją miejską i wtedy upada cały ten wątek świetnego warszawskiego transportu publicznego, o którym także pani wspomniała. Rozumiem. Myślę, że odpowiem na to dwa wyniki z naszego projektu. Po pierwsze, z naszych badań zachowań, już nie preferencji, wyszło, że warszawiacy wybiorą transport publiczny, nawet jeżeli on jest tylko dwa razy, odwrotnie to muszę opowiedzieć. Mhm. Jeżeli samochód jest szybszy dwukrotnie od transportu publicznego, to wtedy warszawiacy wybierają samochód. Ale to musi być dwa razy szybciej. Nawet jeżeli ten transport publiczny jest wolniejszy, to on nadal jest wybierany. To są już zachowania transportowe. Więc nasze oczekiwania co do szybkości przejazdu tutaj zweryfikowaliśmy. To znaczy, że naprawdę nie oczekujemy, że transport publiczny będzie tak samo szybki jak samochód. To nam wyszło z zachowań. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, to tak, jest to duży problem. Mamy jeden tekst. No i tu jest ten mit, o którym pan mówi. Ja się troszeczkę muszę zgodzić z tym, dlatego że wyraźnie widać taki podział na Warszawę Centralną. Te dzielnice, Śródmieście, Żoliborz. To są dzielnice, które są bardzo dobrze skomunikowane, z dużą częstością połączeń, z metrem też, które jest w dwie strony, już teraz łączy miasto. Jest tutaj wiele tramwajów. Natomiast te dzielnice obrzeżne, nie mówię o Przedmieście, tylko mówię cały czas o Warszawie, tam to jest zdecydowanie inny obraz miasta. I to jest właśnie ta polityka publiczna, o której chciałam powiedzieć i że tam właśnie mogą być ci swinging movers, jeżeli im się zapewni odpowiednio częste połączenia, dobrze skoordynowane też przesiadki. Tak, bo czasami to jest tak, że mamy dłuższy czas oczekiwania na przesiadkę niż podróż transportem. No, nikt rozsądny nie będzie oczekiwał, żeby pasażerowie w ten sposób korzystali z transportu publicznego, jeżeli on jest właśnie taki nieoptymalny. No, zakładamy racjonalność ludzi. Wychodzi nam, że mamy dwie Warszawy w Warszawie niejako, ale rozumiem, że to jest rzecz do zmiany. Rozmawiamy dzisiaj o zachowaniach transportowych mieszkańców stolicy z liderką projektu Comobility, dr Anną Nicińską z Uniwersytetu Warszawskiego. odwrochu. Tracę fragment siebie za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem. Padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Kwiat jabłoni, o tym, że będzie łatwiej. Pytanie, czy jest łatwiej wybierać samochód i to dlatego decydują się na samochód także osoby deklarujące postawy proekologiczne. A tak wynika z badań projektu Comobility. Anna Nicińska, doktor Anna Nicińska z Uniwersytetu Warszawskiego opowiada dziś o wynikach tych badań w Trójce. Aż 60%, pani doktor, osób proekologicznych na co dzień wybiera samochód, a tylko 35% stawia na transport zbiorowy. Takie są fakty i od razu pojawiły się artykuły w internecie o hipokryzji osób proekologicznych. Czy możemy tak aż takich haseł używać? Nie, myślę, że słowo hipokryzja jest tutaj nadużyciem, dlatego że są osoby, które są proekologiczne i są w takiej sytuacji, w której naprawdę samochód jest jedynym źródłem transportu. To też wybrzmiało w państwa sądzie. Mówiła pani o tym, że jeździ samochodem. Dziecko ponieważ... z niepełnosprawnością. I to jest jeden z takich przykładów. Więc myślę, że to jest sytuacja, która nie może być traktowana jako hipokryzja. I takich osób jest w Warszawie, w Polsce bardzo wiele. One może nie są widoczne, bo właśnie są często zamykane i w przestrzeni publicznej niekoniecznie jest dla nich miejsce. I są w samochodach, a nie na przykład w autobusie. Tak, tak. Ale tych osób jest sporo i wydaje mi się, że my często ich nie doszacowujemy. A druga rzecz to jest to, że w naszym projekcie bardzo dużo uwagi poświęciliśmy rodzicielstwu i zachowaniem transportowym osób z małymi dziećmi, takimi, które jeszcze po prostu nie mogą samodzielnie się po mieście przemieszczać, też to są dzieci w klasach 1-3. I dla tych osób życie nie jest łatwe, szczególnie jeżeli tych dzieci jest więcej. Coś o tym wiem. Tak, więc naprawdę myślę, że nazywanie ich hipokrytami w sytuacji, kiedy po prostu ułatwiają sobie życie i wybierają opcję nie najcięższą, tylko ciężką, myślę, że jest okej. Okay. Tutaj znów uważam, że jest miejsce dla polityk publicznych i od takiej organizowania przestrzeni publicznych, żeby te osoby chętniej wybierały bardziej ekologiczne środki transportu. Jeszcze dodam jeden fakt. Nam to wyszło znów z tych zachowań transportowych. Rodzic... Który posiada dziecko właśnie w takim wieku szkolnym, na piechotę będzie chętny przejść dystans 1 kilometra, podczas gdy w przeciętny warszawiak to jest prawie 1,5 kilometra. Więc czas i wydaje mi się, że to dobrze obrazuje, jakie zasoby czasu mają rodzice, a jacy osoby, które nie mają dzieci w takim właśnie wieku, kiedy one wymagają dużo opieki, dużo czasu, dużo uwagi. No i też przemieszczanie się z nimi to często jest przemieszczanie się z wózkiem, albo z jakąś hulajnogą, albo z jakimiś plecakami, albo z pracą plastyczną do szkoły. Więc wydaje mi się, że tutaj

Wyrób medyczny Septinum chroni nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. A to czas na radionawigator trójki, Patryk Bedliński. Cały czas są kłopoty z płynnym przejazdem na A1 między węzłami Toruń Południe i Lubicz. To po tym, jak na 146 km ciężarówka uderzyła w bariery. W stronę Gdańska przejeżdżamy jedynie prawym pasem. Spowolniony jest ruch na A4 w okolicach Krakowa. Zwalniamy w obie strony między Balicami a zjazdem koło Zakopianki. Na S52 między Cieszynem a Bielskiem Białą zderzyły się dwa pojazdy osobowe i ciężarówka. To 30 km. Tutaj ruch w stronę Żywca jest możliwy tylko jednym pasem. Na S6 pod Gdańskiem zwalniamy w stronę południową od węzła Karczemki za węzeł Kowale. Zwalnia także ruch na S8 w stolicy, głównie w stronę zachodnią, od węzła Głębocka do Żoliborza. Spowolniony mamy również ruch na drodze, która prowadzi z Sochaczewa do Warszawy, czyli na tej o numerze 92. Spory tłok w Błoniu. Kierowcy nie przejeżdżają też sprawnie przez Ożarów Mazowiecki. Za 29 minut 9, teraz skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. A w piątek odbędzie się nadzwyczajny szczyt Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu mówił o tym po spotkaniu z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem w Waszyngtonie. Będę w Berlinie z prezydentem Macronem i kanclerzem Scholzem rozmawiali o tej sytuacji. Czekają także na moje informacje z rozmów tutaj w Waszyngtonie. Sytuacja jest trudna, wszyscy o tym wiemy, nie ma co wypierać. Natomiast to potwierdzenie ze strony amerykańskiej, że oni naprawdę traktują na serio NATO i swoje zobowiązania, to jest coś ważnego. W rozmowach w Białym Domu wziął udział również Andrzej Duda. Wizyta prezydenta i premiera w Waszyngtonie związana była z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Co najmniej jedna osoba zginęła, 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na Sumy na wschodzie Ukrainy. Dron uderzył w blok mieszkalny. Zniszczonych jest 15 lokali. Spod gruzów udało się wyciągnąć 10 osób. 8 z nich jest rannych. Trwa akcja ratunkowa. Jest wstępna zgoda na rozszerzoną listę wykroczeń, za które kierowcy będą ścigani i karani w całej Unii Europejskiej. Do katalogu dopisano niebezpieczne parkowanie i wyprzedzanie, przekraczanie ciągłej linii i ucieczkę z miejsca wypadku. Także ściślejsza wymiana informacji ma ukrócić bezkarność kierowców, którzy łamią przepisy za granicą. Około 40% wykroczeń nie jest ściganych. Ustalenia muszą zostać jeszcze zatwierdzone przez unijne kraje i Europarlament. Pełny serwis Trójki o 9:00. Teraz sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek w ćwierćfinale Indian Wells o świcie zapewniła sobie awans po pewnym zwycięstwie z Rosjanką reprezentującą Kazachstan 6-0-6-2 Julią Putincewą. O czołową czwórkę pierwsza rakieta świata zagra z dżunką polskiego pochodzenia Karoliną Woźniacką, która przed kilku laty również była jedynką rankingu WTA. W międzyczasie zdołała urodzić dwójkę dzieci. Wracamy do Europy na boiska piłkarskie. W Lidze Mistrzów UEFA wczoraj dwa szlagierowe starcia, w których emocji nie brakowało. Polscy kibice Barcelony cieszą się z gola Roberta Lewandowskiego. Blaugrana wyeliminowała Napoli w dwóch meczu 4-2. Wczoraj było 3-1. I właśnie trzecią bramkę zdobył kapitan reprezentacji Polski, do którego była to 96. bramka w Lidze Mistrzów. Wyrównany bój Arsenalu i FC Porto na korzyść kanonierów, którzy dopiero po karnych zapewnili sobie grę w czołowej ósemce europejskich klubów. W pierwszym meczu wygrała portugalska drużyna 1-0 w Porto. W drugim po dogrywce było 1-0 dla Londyńczyków. I do wyłonienia półfinalisty potrzebne okazały się rzuty karne, które lepiej wykonał Arsenal. O 21:00 dwa starcia. Atletico Madryt zagra z Interem Mediolan, Borussia z PSV Eindhoven. A na krajowym podwórku Piast Gliwice wygrał z Puszczą Niepołomice w meczu dokończonym wczoraj, a przerwanym po kwadransie niespełna 2 grudnia z powodu śnieżycy. Jedynego gola strzelił Jorge Felix, a mecz podsumowuje obrońca Piasta Jakub Czerwiński. To my chcieliśmy narzucić styl gry i narzucić tempo. Udało nam się to. Druga połowa rzeczywiście, to nie była piękna gra w piłkę, to nie był piękny futbol, ale jakby mając na uwadze to, jak groźnym przeciwnikiem jest Puszcza Niepołomice dla każdego w tej lidze, byliśmy odpowiednio przygotowani jakby do sposobu ich gry. Piękno nie miało zbyt dużego znaczenia. Liczą się 3 punkty. i wielkie emocje, bo po ostatnim gwizdku doszło do szarpaniny i rozgoryczenia nie ukrywał w związku z tym trener Puszczy Tomasz Tułacz. Mecz się skończył, my jesteśmy rozczarowani, ja muszę porozmawiać poważnie z drużyną, bo nas stać zdecydowanie lepszą grę. Myśmy nawet tych fragmentów nie wykonywali w taki sposób, jak ćwiczyliśmy. Nie zachowywaliśmy się tak, jak potrafimy się zachowywać, jak potrafimy być niebezpieczni. Dziś w Trondheim kolejny konkurs Row Air, zaliczany do Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wczoraj Polacy bez szału, trzech z naszych sklasyfikowano w trzeciej dziesiątce. Najlepszy okazał się Joju Kobayashi, który w pierwszym skoku oddał skok wart rekordu skoczni, 106 metrów. 22 zniszczył, 24 Kubacki, 26 Kot, Kamil Stoch i Piotr Żyła mieli wolne już po pierwszej serii. Istotny krok siatkarzy Resowi w stronę zdobycia Pucharu CEW. W pierwszym meczu finałowym pokonali na wyjeździe SVG Lüneburg. Nie dość, że na wyjeździe to jeszcze bez straty seta, solidna zaliczka przed rewanżem, który w następną środę. Trochę dłużej poczekamy na Tour de Pologne, bo start 12 sierpnia, to wiedzieliśmy już wcześniej, ale wczoraj okazało się, skąd ruszy wyścig dookoła Polski numer 81, mówi dyrektor Czesław Lang. Cieszę się bardzo, że wspólnie razem z panem prezydentem Sutrykiem żeśmy doszli do wniosku, że sport jest oczywiście bardzo ważny, przyciąga ludzi. Jadąc z tym peletonem możemy pokazać, jak się Polska zmienia, jak Polska się rozwija. No i to jest bardzo ważne, taka promocja i stąd myślę, że Wrocław już się tak zmienił, tak wypiękniał, że warto go zaprezentować, warto go pokazać i jestem bardzo szczęśliwy, że doszliśmy do porozumienia, żeby tutaj właśnie 11 zrobić prezentację ekip, a 12 wystartować właśnie tutaj spod hali stulecia, Aleją Olimpijską, wyjechać poza Wrocław, no i jechać już w kierunku Karpacza, gdzie będzie pierwsza meta na Orlinku. A więc spotykamy się 12 sierpnia we Wrocławiu na starcie Tour de Pologne. Na niebo wypływają białych chmurek żagle, od twojej płynie strony niebieska fregata. To Jan Lechoń. Dziś 125. rocznica jego urodzin, ale zmieniamy nieco ten fragment, by było o dzisiejszej pogodzie. Na niebo wypływają szarych chmurek żagle, od zachodniej płynie strony przejaśnień fregata. A teraz już prozą. Deszcz dziś padać ma na wschodzie i południu Polski. Pada teraz w linii Ostrołęka-Warszawa-Rzeszów. Mniej więcej w takim pionowym pasie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie od 5 stopni na wschodzie do nawet 12 na zachodzie Polski. Rozmawialiśmy dziś w porze na trójkę o lekcjach WF-u i o cenach z WF-u i tym, czy w ogóle obowiązkowe powinny być takie zajęcia. Plastyki i WF-u nie powinno być w szkole. Rodzice powinni decydować o swoich dzieciach, czy powinni chodzić na WF i na plastykę. Zmuszanie dzieci do rzeczy, których nie lubią, to jest bez sensu. To lepiej robić zajęcia pozalekcyjne i zbierać tych dzieci, które chcą i rodzice chcą. A Dariusz Urbanowicz, jakie ma zdanie w tej kwestii? Moi synowie chcą chodzić tylko na matematykę, żadnych innych przedmiotów. Nie chodzą na WF w ogóle? Żadnego WF-u, nic kompletnie. No to bardzo dobrze, jutro dzień matematyki będą świętować. A państwa głosy jeszcze? 227 trójek? Jeżeli tak patrzymy na przedmioty szkolne, że plastyka i WF to przedmioty, które nie powinny być oceniane, bo zależą od umiejętności i możliwości dziecka, to ja mam pytanie, czy w takim razie z języka polskiego też nie będzie ocen, bo nie każdy ma na przykład lekkie pióro, dzieci robią błędy. Z matematyki też nie każdy jest orłem, bo nie każdemu matematyka sprawia lekkość. No i tu pani zabiła mi ćwieka, ale myślę, że znalazłbym, jakbym miał troszkę więcej czasu, argument w tej kwestii. Mówiliśmy dziś też o kobiecym boksie. Wszystkim boksującym paniom życzę dużo, dużo zdrowia. Na pewno rozwija, tak jak słyszałam, odwagę, pewność siebie, ćwiczy ciało. Dobry jest ten sport, ale bez kontaktu. Ale czemu bez kontaktu? Jak już boks, to na całego. Dariusz Urbanowicz, a chociaż mówił, że boi się trochę kobiet, które mają rękawice na dłoniach i boksują w Legia Fight Clubie. Oj, to prawda. Budzą respekt. Budzą respekt, tak jest, panie. A budzą respekt dlatego, że mają swoje supermoce. Mam supermoce, mam supermoce. Nie ugasi mnie nic. Sięga pod sufit, bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak w nocy skoczę na twój dach, przejdę wszystkich bossów jak wytrawny gracz. Nie z grubej skóry uszyty mam frak. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję awantura, lecą szyby z okien, lecą szyby z okien.

Kwadrans został do 9:00. Kończymy środową porę na trójkę. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dziękujemy. Zmieniamy studio. Zapraszamy także na transmisję wideo na stronie trójki. Polityczny punkt programu. Czas. Start. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Państwa i moim gościem jest wiceminister spraw zagranicznych pan Andrzej Szejna. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wizyta prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych. Historyczna, symboliczna czy konkretna? No była i symboliczna i była i konkretna, bo oczywiście symbolika 12 marca, 25 lat członkostwa Polski w NATO, które było zasługą czy ciężką pracą wielu pokoleń, ale też 7 premierów, kilku prezydentów, przede wszystkim pana prezydenta Wałęsy i pana prezydenta Kwaśniewskiego. Więc myślę, że to ważne. Ale oprócz tego mocne słowa prezydenta Bidena o tym, że wsparcie dla Polski ma charakter, jak on to określił, żelazny. Tak? I to jest coś, co nie buduje, a żyjemy w czasach tworzenia się nowego ładu międzynarodowego i polityki bezpieczeństwa, więc ta wizyta też chyba jest takim sygnałem dla Polek i Polaków, że w sprawach na przykład bezpieczeństwa, polityki zagranicznej można wzbić się ponad podziały polityczne, bo przecież w niej uczestniczył i pan prezydent i pan premier, którzy wywodzą się z różnych obozów politycznych. Choć komentatorzy zauważyli, że siedzieli tak, jakby to były dwie oddzielne delegacje. Nie wiem, nie widziałem tego w ten sposób. Muszę państwu zdradzić tajemnicę jako wiceminister spraw zagranicznych, że przygotowujemy materiały dla pana prezydenta i dla pana premiera te same. Więc to nie była różna delegacja i ministerstwo dało dokładnie te same materiały. Czyli ten jeden głos nieprzypadkowo. Nie, no to jest, my jesteśmy profesjonalistami i zarówno głowa państwa, jak i szef rządu mają dokładnie to samo przygotowane i te same materiały i te same propozycje też, bo to, co powiedzą, jest ich decyzją ostateczną, chociaż tak naprawdę działamy wedle instrukcji. Też pan prezydent, kiedy wyjeżdża za granicę, to jest zobowiązany wykonywać instrukcje rządu. Tak to wygląda dzisiaj, bo jest jedna polityka zagraniczna, nie ma dwóch polityk zagranicznych, trzech polityk zagranicznych, jest jeden premier, jest jeden minister spraw zagranicznych, jeden prezydent, ale politykę zagraniczną zgodnie z artykułem 146 Konstytucji prowadzi Rada Ministrów. No w naszym interesie jest to, by ta polityka zagraniczna była jedna. I to się udało tym razem. Jestem z tego naprawdę bardzo, bardzo dumny. Panie ministrze, Biały Dom proponuje pożyczkę w wysokości 2 miliardów dolarów dla Polski na zakup 96 śmigłowców. Czy dla nas ta oferta była zaskoczeniem? Jak my na nią reagujemy? Nie, nie jest zaskoczeniem. My zabiegamy o to, aby nasze relacje i współpraca, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy i w ogóle wojsko w ramach NATO ze Stanami Zjednoczonymi była jak najbliższa. Ale oczywiście chcę też podkreślić, że będziemy budować ten drugi filar, można powiedzieć, naszego bezpieczeństwa, którym jest współpraca przemysłu zbrojeniowych w ramach Europy, Unii Europejskiej. Więc jeżeli chodzi o Apache, to jest, można powiedzieć, bardzo potężne wzmocnienie polskiej armii. Ale to wszystko, jeszcze raz podkreślam, nigdy nie oddzielajmy tego od naszego członkostwa w Unii, od naszego członkostwa w NATO, ponieważ cała siła i bezpieczeństwo to jest nie tylko sojusz i leadership Stanów Zjednoczonych, ale to jest całe NATO. I tego się Putin boi. On się nie boi poszczególnych krajów. On się nawet nie boi z tego, co widać, samych Stanów Zjednoczonych, ale boi się całego sojuszu, który gdyby przyszło mu do głowy zrobić to, co dzisiaj czyni z Ukrainy, zostałby po prostu w tym momencie zmiażdżony. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział wczoraj, gdy jesteśmy razem, nie ma od nas większej siły na świecie. Tak, dokładnie. I to pięknie, że to wybrzmiało, ponieważ rzeczywiście, gdybyśmy dzisiaj porównali potencjał zbrojeniowy i gospodarczy Unii Europejskiej, to jesteśmy krajów Unii Europejskiej, to jesteśmy, można powiedzieć, równoważni do Rosji, ale musimy jeszcze wiele w tej sprawie zrobić, między innymi zwiększyć wydatki na zbrojenia, o czym mówił i pan minister Sikorski, o czym mówił również pan prezydent i pan premier. Natomiast jeżeli połączymy się jako całość, jako NATO i pamiętajmy, że większość tego potencjału to Stany Zjednoczone dziś, ale musimy też patrzeć na to, żeby dołożyć swoją cegiełkę do tego sojuszu, mówię o Unii Europejskiej, Polska to robi wyśmienicie, no to Władimir Putin nie jest, może jest terrorystą, na pewno jest terrorystą, jest mordercą, ale chyba nie jest szaleńcem. A niektórzy sensie. Czasami mają co do tego wątpliwości. A czy ta oferta jest dla nas korzystna? Mówię o tych 2 miliardach dolarów. Trudno mi jest ocenić w kwestiach, powiedziałbym, biznesowych, tak? Bo nie znam się na można powiedzieć, na cenach śmigłowców, ale samolotów. Ale z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystna na pewno jest. Tak, z punktu widzenia bezpieczeństwa ta oferta dla Polski jest korzystna, ważna. I to nie tylko oczywiście są Apache, ale to też są najnowocześniejsze pociski o zasięgu do 1000 kilometrów, które mogą być tyle, ile mnie poinformowali eksperci, które mogą być użyte w czasie kontrataku samolotu. Więc to jest ogromne wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Premier zapowiedział wczoraj pilnie zwołany szczyt Trójkąta Weimarskiego. On się odbędzie w piątek w Berlinie. Premier chce się podzielić informacjami właśnie z rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych? Tak, to jest według mnie jeden z wielkich sukcesów polskiej dyplomacji i oczywiście samego pana premiera i koalicji 15 października, bo przecież wszyscy pracujemy na wspólny sukces, że można powiedzieć reanimowaliśmy czy reaktywowaliśmy Trójkąt Weimarski na zasadach jakby wejścia Polski jako równorzędnego partnera. I teraz zwróćmy uwagę na sekwencję zdarzeń. Reanimacja czy reaktywacja Trójkąta Weimarskiego, wizyta premiera Kijów, Berlin, Paryż, ministra Sikorskiego, Kijów, Berlin, Paryż i wczorajsza wizyta, zależy jak strefy czasowe sobie tutaj ustawimy, prezydenta, premiera i spotkanie Trójkąta Weimarskiego oznacza, że Polska staje się aktywnym aktorem. Ja nie mówię, że rozgrywającym, ale poważnym partnerem, który ma pewne propozycje i one są traktowane, że tak powiem, inicjatywy bardzo poważnie i to jest chyba znak zmiany naszej pozycji na arenie międzynarodowej, zepsutej niestety przez rządy PiS. No i Paryż i Berlin słuchają tego, co mamy do powiedzenia. No oczywiście, że tak, no bo to dzisiaj my przyjeżdżamy, czy wracamy, mówię o Polsce, bo to nie była wizyta prezydenta, premiera, to była wizyta Polski w Stanach Zjednoczonych i rozmowa Polski z partnerem, jakim jest USA, tak? Patrzmy na ten, w ten sposób. I teraz my mamy pewne informacje, mamy pewne koncepcje i będziemy się nimi dzielić, czy z panem prezydentem Macron, czy z panem kanclerzem Olafem Scholzem i zaczynamy po prostu być konstruktywnym, nawet nie graczem, ale partnerem dla największych państw, ale przede wszystkim dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zaczynają się wszyscy z nami liczyć. Panie ministrze, czy jest szansa na odblokowanie pakietu pomocowego, który utknął w kongresie, w Izbie Reprezentantów? No wczorajszy apel premiera, czy nawet mocne słowa do spikera Izby Reprezentantów. Czy to jakieś mikroruchy spowoduje? Trudno mi powiedzieć. Niestety jesteśmy w okresie kampanii wyborczej prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko oczywiście. Byśmy ją też nazwali częściowo parlamentarną. I wydaje mi się, że decyzje spikera Johnsona, nazwalibyśmy go w naszej nomenklaturze konstytucyjnej marszałkiem, chyba są uwarunkowane wpływem jednego z kandydatów. Mówię tutaj o panu Donaldzie Trumpie, który wyraża się bardzo często dosyć negatywnie o pomocy dla Ukrainy, co mnie martwi. Więc, ale ciśnienie jest bardzo mocne. Dlaczego? Dlaczego pan marszałek, speaker Johnson nie poddaje pod głosowanie? Bo wie, że to głosowanie wypadłoby jednoznacznie. Większość poparłaby... Nie po jego myśli. Nie po jego myśli i pewnie za to pan prezydent były Trump mógł mieć do niego pretensje. Ale to, co powiedział pan premier, ja chcę, żeby to wybrzmiało i zacytować jego słowa, może nie dosłownie oczywiście, ale istotę, że każdy dzień zwłoki, czy to chodzi o środki uruchamiane przez Unię Europejską, czy które blokowały przez długi czas Węgry, czy środki, które dotyczą zobowiązań na przykład dostarczenia odpowiedniej ilości amunicji, czy wreszcie ten pakiet, który został przyjęty przez Senat, teraz Izba Reprezentantów, ale to tak działa, to tak jak w Polsce mamy dwie izby kongresu, to każdy dzień oznacza kolejną śmierć kobiety, dziecka i ukraińskiego żołnierza i zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i świata. Więc myślę, że pan marszałek Johnson musi wziąć pod uwagę, że bierze na sumienie życie ludzkie i chyba z takim apelem zwrócił się do niego pan premier Tusk. Mam Światowe nadzieję, media to podchwyciły. Tak, i mam nadzieję, że pan marszałek Johnson w swoim sumieniu rozważy, jak to jest ważne i podda to po prostu pod głosowanie. To jest dla mnie logiczne. A 3% PKB na obronność, propozycja prezydenta Andrzeja Dudy. A wczoraj premier powiedział, że reakcja jest dość chłodna krajów członkowskich, ale może niektórzy się przyzwyczają. To jest to propozycja logiczna w jakimś sensie długookresowym. Natomiast chcę powiedzieć, że i ona jakby... I czytam tutaj dobry zamiar pana prezydenta, muszę tak to określić. Natomiast dojdźmy najpierw do tego, żeby wszystkie kraje członkowskie NATO wypełniły zobowiązania przyjęte w 2014 roku. 2% już będę happy. Trzymam za to kciuki. Donald Tusk zapowiedział wczoraj też masywną zmianę w ambasadach. Ilu ambasadorów jest do zmiany? Ilu jest na liście? Nie, no dokonujemy oceny pracy ambasadorów i placówek. Sam odpowiadam za akurat za Afrykę i Bliski Wschód i te oceny analizuję. Czytam rekomendacje dyrektorów departamentów i nie tylko. Więc tam, gdzie będą konieczne te zmiany, one będą tylko i wyłącznie umotywowane merytorycznie, a nie politycznie. Chociaż chcę też podkreślić z całą mocą, że mieliśmy wrażenie, o czym mówiliśmy przed wyborami, mówię tutaj o lewicy, mówię tu o wszystkich partiach koalicyjnych, że zbyt upartyjniono polską dyplomację. Dyplomacja powinna być merytoryczna, tam powinni mieć miejsce i swoją pracę, można powiedzieć, wybitni, wieloletni, zawodowi dyplomaci, a nie przede wszystkim politycy. Oczywiście funkcja ambasadora jest też pewnym przedłużeniem polityki rządu i to ja to rozumiem, ale już poniżej ambasadora to jednak to powinni być eksperci, którzy przeszli przez wszystkie szczeble swojej kariery i zasłużyli na to, żeby na przykład uwieńczyć to stanowiskiem ambasadora. Więc myślę, że zmiany będą nieuniknione. I duże? No myślę, że tak. No to jest logiczne, że polityka rządu i koalicji 15 października jest, jeśli chodzi o politykę, mówię, zagraniczną, zupełnie inna. PiS doprowadził do sytuacji, w której skonfliktował się praktycznie już ze wszystkimi krajami praktycznie Unii Europejskiej. Dlaczego? Dowodem na to jest chociażby są kolejne głosowania, czy w Radzie, czy w Parlamencie Europejskim, czy stanowiska komisji. Nie potrafił zebrać wokół jakichkolwiek interesów Polski, które wydawałyby się być oczywiste. Chociażby sprawy rolników, Zielonego Ładu. Za to oni właśnie odpowiadają. Większości, które gwarantowałaby nam sukces. Nie potrafił się z nikim porozumieć i normalnie negocjować. My to zmieniliśmy. Ale wiemy też, że no jednak ci niektórzy dyplomaci, którzy w tym czasie, w czasie rządów PiS-u byli, są też za to współodpowiedzialni, więc chcielibyśmy mieć jak dyplomatów, którzy rozumieją, że Polska ma wygrywać. Tak jak przed chwilą pani pytała, ma być graczem w trójkącie weimarskim, ma być partnerem w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście nie przesadzajmy, no Stany Zjednoczone to potęga, my jesteśmy trochę mniejszym krajem, ale jednak możemy być przez nich traktowani jako kraj frontowy partnersko. I mógłbym to wyliczać bez końca różne kwestie, ale do tego potrzeba dyplomatów. Współpracy z prezydentem. No dobrze, no ale prezydent jak na razie poza różnymi powiedziałbym wypowiedziami jeszcze nikogo, że tak powiem, nie skrzywdził w tej sprawie. To znaczy za chwilę pójdą te nominacje, za chwilę pójdą zmiany. Zobaczymy, jak się prezydent zachowa. Ja spędziłem tydzień czasu z panem prezydentem podczas wizyt w Afryce. Wydawało mi się, że jest koncyliacyjny. No to, że usiadł koło pana premiera Tuska, a pan premier koło pana prezydenta, to dobrze wróży. No a jeżeli... Marek Magierowski zostanie w Waszyngtonie? Ja uważam, że jest szereg dyplomatów, tak jak pan na przykład Marek Magierowski, ale może niekoniecznie, nie wiem co powiedzieć teraz, bo to nie ja decyduję o ambasadorach. Uważam, że jest część dyplomatów, która powinna zostać oczywiście. O tym będzie decydował pan minister Sikorski z panem premierem Tuskiem. Ja mam swoje zdanie na ten temat, ale będę je komunikował tylko panu ministrowi Sikorskiemu. Nie jestem upoważniony, ale chciałbym powiedzieć, że w takich kluczowych placówkach, które są ważne, tak jak Waszyngton, jak niektóre stolice Unii Europejskiej, no jednak myślę, że marzeniem, ale też takim można powiedzieć celem czy rządu jest obsadzenie ich no, profesjonalnymi dyplomatami, a niekoniecznie politykami. A co jeśli pan prezydent nie będzie współpracował w tym zakresie z rządem? Ja wierzę, że pan prezydent będzie współpracował z rządem. Jeżeli nie będzie współpracował z rządem, będziemy szukać innych rozwiązań, żeby polska dyplomacja była efektywna, a nie efektowna. Tak? Jak na razie jesteśmy bardzo efektywni, ale to oczywiście też jest związane z tym, że na czele rządu stoi były przewodniczący Rady Europejskiej, który ma ogromne doświadczenie, ogromny szacunek. Miałem okazję towarzyszyć panu premierowi przy niektórych spotkaniach i widzę, jakim szacunkiem i respektem cieszy się. I to ułatwia prowadzenie.